uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, minęła 11. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Ambasador Rosji przyjechał do MSZ-u. Spotkanie było bardzo krótkie, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Ukraińcy próbowali zaatakować dronami most krymski. Spór o tablicę z polsko-litewskimi nazwami w rejonie wileńskim. O szczegółach opowie nasz korespondent. Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andrzejew pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został wezwany w reakcji na słowa Władimira Putina, który stwierdził, że polskie ziemie zachodnie były prezentem od Stalina, a nasz kraj chce zagarnąć część Ukrainy. Spotkanie w MSZ rozpoczęło się o godzinie 10 i trwało bardzo krótko, powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Ja przedstawiłem dzisiaj nasze zdecydowane stanowisko, wskazując, że tego rodzaju pseudohistoryczne wywody, próby wybielania zbrodniarza wojennego, jakim był Stalin, przez innego zbrodniarza, jakim jest dzisiaj Władimir Putin, to jest działanie, które Polska traktuje wyłącznie jako prowokację, jako próbę sprowokowania eskalacji. Zapowiadając wezwanie ambasadora do MSZ-u, premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że prawda historyczna nie podlega dyskusji. Wstrzymano ruch na moście krymskim. Rosjanie twierdzą, że siły ukraińskie próbowały zaatakować przeprawę za pomocą dronów. Wczoraj w swoim wystąpieniu na Aspen Security Forum prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że most krymski należy, tu cytat, zneutralizować. Według niego przeprawa na Krym jest uzasadnionym celem dla Ukrainy, ponieważ okupanci przywożą po niej broń. 81 lat temu Niemcy rozpoczęli eksterminację Żydów zgromadzonych na terenie getta warszawskiego. Tego dnia do obozu zagłady Treblinka odjechał pierwszy transport ponad 6 tysięcy osób. Do września 1942 roku Niemcy zgładzili w ten sposób około 300 tysięcy warszawskich Żydów. Historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego Maria Ferenc przypomina, że rozpoczęcie zagłady warszawskich Żydów było częścią planowej operacji Niemców. To jest dzień, który oznacza początek zagłady żydowskich mieszkańców Warszawy. Te wydarzenia są częścią większego planu wymordowania Żydów w tak zwanym generalnym gubernatorstwie w okupowanej Polsce. Wcześniej już wymordowano Żydów lubelskich i z wielu mniejszych miejscowości. Jednak Warszawa była największym gettem w okupowanej Europie. W związku z tym skala zagłady, skala mordu jest nieporównywalna z niczym innym. Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł 12. Marsz Pamięci Ofiar Getta. 17,5 miliona złotych z rządowego programu odbudowy zabytków trafi do powiatu białostockiego. To pieniądze na prace remontowe i konserwatorskie, głównie kościołów i cerkwi. Wyremontowany będzie m.in. zabytkowy dwór w Krasnem z lat 30., w którym mieści się dom dziecka, mówi starosta białostocki Jan Perkowski. Te 1,5 miliona złotych, które otrzymaliśmy na pałacyk Mandolfa, posłuży do tego, żeby zmienić dach, zrobić hydroizolację, termoizolację fundamentów. Chcemy stworzyć dla tych dzieci komfort jak najlepszy, żeby zastąpić im rodziny. Gminie Czarna Białostocka będą realizowane dwa projekty. Burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski. Jeden będzie dotyczył świątyni w Czarnej Wsi Kościelnej, a drugi będzie dotyczył zagospodarowania torowiska kolejki wąskotorowej. W przestrzeni zurbanizowanej jest dosyć skomplikowane, ale mamy nadzieję, że powstanie piękna, zielona przestrzeń, którą mieszkańcy zaakceptują. Nasz teren to teren, przez który przetaczały się wielokrotnie działania wojenne. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski. Wiele zabytków zginęło bezpowrotnie, więc trzeba dołożyć wszelkich starań, aby uratować te, które jeszcze są. Rozpoczynamy działania w celu przywrócenia blasku naszym zabytkom. Senator Mariusz Gromko. Musimy wspólnie dbać o nasze dziedzictwo. Nigdy w naszej historii powojennej nie było takiej sytuacji. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Że w jednym czasie tak ogromne środki wpływają na zabytki. Z rządowego programu odbudowy zabytków na Podlasie trafi ponad 150 milionów złotych na pracę przy ponad 230 zabytkach. W kraju to ponad 2,5 miliarda złotych na prawie 5 tysięcy projektów. Litewska Komisja Sporów Administracyjnych nie zgodziła się z nakazem usunięcia tablic z polsko-litewskimi nazwami w dwóch miejscowościach rejonu wileńskiego. Dwa miesiące temu żądała tego litewska inspekcja językowa. Decyzję zaskarżył wówczas samorząd rejonu wileńskiego. Litewska Komisja Sporów Administracyjnych w komunikacie napisała, że nakaz Państwowej Inspekcji Językowej jest niezgodny z prawem i bezzasadny. W całej sprawie chodzi o dekoracyjne tablice ustawione w miejscowościach Bieliszki i Orzełówka. Szef Inspekcji Językowej Audriusz Walotka

A sprzęt to w Media Expert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy? 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A tę godzinę zaczynamy od propozycji, jeśli chodzi o LPT. Trzy strony dźwięku. Pink jest w trasie koncertowej. Bardzo przyjemna płyta, która pojawiła się w lutym, a na niej kolejny singiel. Propozycja Runaway Pink. Ja lubię ten utwór, chociaż Krzysio Sagan jest sceptyczny, proszę państwa. Głosujemy przez aplikację Trójki albo na stronie lpt.polskieradio.pl. Pink przed momentem, a jeśli chodzi o kalendarz, dzisiaj 57. urodziny obchodzi Slash, gitarzysta Guns N' Roses. i zagrał. Slash kończy 57 lat i dzisiaj jeszcze gitara powróci i to szybciej niż nam się wydaje. Ale najpierw kolejny duet, który na liście trójki panie się nieco osunęły. Z 23 na 27 Brodka i Rosalie. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Brodka i Rosalie w swojej chłodnej, takiej północnej opowieści aktualnie przebywają na miejscu 27, a jeśli chodzi o powrót gitary, to mówiłem, że nastąpi. Carlos Santana, wirtuoz gitary, obchodził 76. urodziny 20 lipca. No to wszystkiego najlepszego. Thank you.

duży ogól i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steczą się przed oczami, już nowy sen. Fifi Hollywood jest pierwszą zapowiedzią czwartego albumu Darii Zawiałów. Płyta pojawi się jesienią. Daria Zawiałów aktualnie na miejscu 19 i także z zapowiedzią płyty i nowym singlem wraca do nas Anita Lipnicka, której Amsterdam na miejscu 6.

Po 10 latach doczekała się nowego miksu. Niektóre utwory dostępne są w systemie dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, a tę godzinę zakończmy utworem, który z miejsca pierwszego przesunął się na miejsce drugie. Czy słusznie? lpt.polskieradio.pl.